آپ غیروں کی بات کرتے ہیں، آپ غیروں کی بات کرتے ہیں، ہم نے اپنی بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں، کسی کا کیا جو قدموں پر، کسی کا کیا جو قدموں پر، جب ہی نے بندگی رکھ دی، ہماری چیز تھی ہم نے جہاں جانی وہاں رکھ دی، جو دل مانگا مانگا، جو دل مانگا تو وہ بولے کہ ٹھہرو یاد کرنے دو، ذرا سی چیز تھی ہم نے خدا جانے کہاں رکھ دی، سنگ ہر شخص نے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تُو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تُو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، جس کارن میں جوگن بنی کہیں وہ ہی نہ جلتا ہو، سنگ ہر شخص نے، سنگ ہر شخص نے آنکھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب تُو نے مجھے دیوان بنا رکھا ہے، آپ غیروں کی بات کر دے ہیں، دنیا بڑی بابری پتھر پوجنے جائے، پتھر پوجنے جائے، دنیا بڑی بابری پتھر پوجنے جائے، گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے، پتھرو آج میرے سر پہ برست کیوں ہو، پتھرو آج میرے، آج میرے سر پہ برس دے کیوں؟ सहने में भी हमको सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने बना रखा है, बना रखा है।